Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 19 marca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców raz w roku. Nad projektem ustawy będzie dziś pracował rząd. A rolnicy nie do końca zadowoleni ze zmian w Zielonym Ładzie. W środę znów chcą protestować. Kilkudziesięciu ukraińskich pilotów będzie się szkolić w Rumunii na F-16. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy, który wprowadza wakacje od ZUS dla przedsiębiorców. Dotyczy to właścicieli firm, którzy opłacają składki za siebie i nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Początkowo planowano, by wakacje od ZUS-u trwały 3 miesiące. Jednak jak zauważył w Trójce Bartosz Romowicz z Trzeciej Drogi, stan finansów publicznych na to nie pozwala. Trzeba dać to, co obiecaliśmy, na miarę naszych możliwości finansowych i szukać rozwiązań takich, żeby w przyszłym roku dać te wakacje w dłuższym wymiarze. W tym roku, jeżeli ta ustawa wejdzie w październiku i będzie ten miesiąc wakacji od ZUS-u, że tak można powiedzieć, od składek, to będzie albo listopad, albo grudzień. Jeżeli znajdziemy środki na przyszły rok, uwzględnimy je w budżecie państwa na 2025, to wtedy w przyszłym roku być może będzie to 3 miesiące. Ale tu znów trzeba wypracować i znaleźć na to środki. Wakacje obejmą opłacanie m.in. składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Projekt nie dotyczy obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Rolnicy szykują na środę kolejne protesty. Manifestacje zgłoszono w ponad 400 miejscach. Rolnicy czekają na praktyczny wymiar zapowiadanych przez Komisję Europejską reform w Zielonym Ładzie. Podkreślają, że zaproponowane zmiany w programie nie pokrywają się z ich oczekiwaniami, dlatego znów chcą demonstrować. Wiesław Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego uważa, że Unia powinna odstąpić od proponowanego ugorowania części gruntów, a zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej taka praktyka miałaby być dodatkowo wyceniana. To się tworzy następne bypassy, tak jak ugorowanie, bo to jest jeden z takich mniejszych elementów, ale taki spektakularny. No zmieniono, że mogę zamiast 4% ugorowania, to ja mogę 7% zamienić na uprawę jakichś tam bobowatych, ale bez ochrony. To się równa z tym, że ja z plonów nie zbiorę, zachwaszczę sobie pole na lata. Poza zmianami w Zielonym Ładzie rolnicy oczekują wsparcia związanego z trudną sytuacją na rynku zbóż oraz limitowania importu artykułów rolnych z Ukrainy. Polska spróbuje odwołać się od wyników unijnego konkursu na dofinansowanie produkcji amunicji w krajach członkowskich. Szef MON mówił, że pomoże przedsiębiorstwom uzyskać większe środki niż przyznane 2 miliony euro. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w konkursie do zdobycia było 500 milionów euro, a rząd Prawa i Sprawiedliwości wnioskował o 10 milionów. Jeżeli się wnioskuje w konkursie o 500 milionów euro, który jest do dyspozycji, tylko w jednej z 5 kategorii, a nie zgłasza się w innych, to jak się chce uzyskać więcej niż tyle, ile Polska dostała? Jeżeli tylko 3 firmy wnioskują o to i tak naprawdę ta jedna, która dostała Dezamet, dostaje wsparcie gwarancji Ministerstwa Obrony Narodowej dopiero jak ja zostaję ministrem, a wcześniej robi to troszkę na własną rękę, bo te gwarancje dostaje 22 grudnia. Szef MON-u dodał, że liczy na to, że zwolni się część unijnych środków przeznaczonych na konkurs i trafią one do polskich firm. 50 ukraińskich pilotów będzie się szkolić na F-16 w Rumunii. Zgodę na rozpoczęcie szkolenia wydał rumuński prezydent. W decyzji przesłanej rumuńskiemu parlamentowi nie ma dokładnej daty, kiedy Ukraińcy przyjadą do bazy lotniczej w miejscowości Fetesti. Według miejscowych mediów nastąpi to prawdopodobnie przed wakacjami. Szkolenia ukraińskich pilotów wojskowych na samolotach F-16 to projekt międzynarodowy, bo kilkanaście używanych maszyn tego typu zostało pod koniec ubiegłego roku przekazanych Rumunii przez Norwegię, między innymi w tym właśnie celu. Decyzja prezydenta Johannisa sprawia, że prawdopodobnie pod koniec tego roku ukraińskie siły powietrzne zasilą piloci F-16 wyszkoleni w Rumunii. Równocześnie podano do wiadomości, że rumuńska głowa państwa zgodziła się również na tranzyt przez ten kraj sprzętu i dóbr materialnych podarowanych Ukrainie przez Finlandię. Obie decyzje muszą uzyskać jeszcze kontrasygnaty parlamentu, ale jest to w zasadzie formalność. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek na ogół pochmurne, trochę błękitnego nieba tylko na zachodzie. Na wschodzie i północy słabe opady, początkowo śniegu lub śniegu z deszczem, później deszczu. Temperatura maksymalna od 4-5 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 8-9 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Dawne wspomnienie. Krystyna Prońko do słów Ernesta Bryla. Kolęda nocka, kolęda o świcie. Poeta zmarł w ubiegłym tygodniu w wieku 89 lat. Pozostanie wspomnienie kogoś ważnego, zwłaszcza dla pokolenia Solidarności. Pozostaną wiersze, piosenki, przykłady, wiele pięknych słów i wspomnień. Jeszcze w tej audycji będziemy wracać do utworów napisanych przez Ernesta Bryla. A my w składzie Olga Szućko za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński kontynuujemy rozmowy o relacjach. Otóż takich dożyliśmy czasów, że naszym najlepszym przyjacielem, o zgrozo, stał się telefon. Często zwany smartfonem. Tak, tematem audycji będzie fonoholizm, czyli uzależnienie, względnie nadużywanie telefonu komórkowego. A sprawa jest poważna. Wyznam, że sam od komórki jestem uzależniony. A państwo? Chyba mogę teraz już podać numer do studia programu trzeciego Polskiego Radia. To 22 i 7 trójek. Wtorek, 19 marca, kwadrans po północy. Słuchają Państwo trójki pod księżycem z dopiskiem rozmowy o duszy, a dziś rozmawiamy o takim podstępnym dość uzależnieniu, bo na pozór niegroźnym, ale tak naprawdę dość niebezpiecznym od telefonu komórkowego, bardzo powszechnym. I mamy pierwszy telefon pierwszego rozmówcę. Witamy. Halo? Tak, jesteśmy już. Witam serdecznie pana prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ważna sprawa. Ja nie jestem uzależniony od telefonu, ale to jest coś, co może bardzo pomóc. Taka zależność, zaraz powiem, o co chodzi. Otóż bardzo dobrze się składa, bo ja właśnie tydzień temu nie powiedziałem o tej pewnej sprawie związanej właśnie z telefonem. Mianowicie, jak żeśmy rozmawiali o przyjaźni, że ktoś, powiedzmy, zadzwoni do nas, bo chcemy spokojnie spędzić wieczór, miło, a tu ktoś dzwoni, prawda, na swój sposób krzyczy o pomoc, prawda, znaczy, że jest depresji, że coś, to, że to trzeba, prawda, od razu jechać i jakoś mu pomóc. Otóż nie do końca tak, dlatego, że może by się za tym kryć podobała, może histeria, brak podstaw realnych do tego, że on coś tam przeżywa, że ten, może on sobie po prostu troszeczkę, on tak troszeczkę histeryzuje. Dlatego warto właśnie, telefon jest po to, żeby się dowiedzieć dokładnie, o co chodzi, co mu jest, żeby mu pomóc, to trzeba właśnie przez telefon się zorientować w sytuacji. I to jest jedna sprawa, która jest bardzo ważna, bo być może nie trzeba jechać, nie trzeba swoim kosztem pewne rzeczy załatwiać, a będzie mał pozostać przyjacielem mimo wszystko, właśnie dzięki temu, że się w telefonicznie można było wszystko dowiedzieć. I tu jest pewien jeszcze jeden plus, że jeżeli ktoś jest przyczajony do telefonu i do tego, że przez telefon, jak ktoś mówi, wymawia wszystkie swoje nastroje, uczucia i się go do tego przyzwyczai, i życie go do tego przyzwyczai, to jest o wiele lepiej, bo dlatego, że on w ten sposób może rozładować coś, co normalnie by nie rozładował, gdyby był sam sobie w czterech ścianach. A poza tym można mu pomóc w ten sposób właśnie, że prawda, że właśnie zdążyć na czas z pomocą, bo jeżeli rzeczywiście ktoś potrzebuje pomocy i on rzeczywiście za jakiś czas mógłby tam w środku nocy coś tam zrobić, to rzeczywiście to pozwala na czas, żeby tam ktoś do niego pojechał. Właśnie takie przedłużanie rozmowy przez telefon. Dlatego zależność od telefonu może mieć tutaj swój plus, ale to tylko chyba w tym sensie, bo jeżeli na przykład ktoś powiedzmy, wałkuje pewne rzeczy zamiast powiedzmy innych spraw, tylko wałkuje pewne rzeczy przez telefon po to, że po prostu że chce sobie pogadać i się wygadać, to już jest inna sprawa. No to tylko tyle. No tak, bardzo, bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Telefon jest bardzo potrzebnym i pożytecznym, jeśli można tak powiedzieć, urządzeniem. Urządzeniem, które zmieniło świat i dzięki połączeniu telefonicznemu my też ze sobą rozmawiamy. Także nie ma nic złego w telefonowaniu i w rozmowie telefonicznej, a chcemy porozmawiać o takim uzależnieniu od tego przedmiotu, jakim jest telefon. Przedmiotu, który zawiera w sobie bardzo wiele najrozmaitszych możliwości, funkcjonalności, wręcz, tak powiem, pokus. Pokus takich, że można z telefonem, tak powiem, zrobić w tej chwili niemal wszystko. Odpoczywać, pracować, kupować, ale jest pewne ryzyko, że właśnie od telefonu się uzależniamy. Czekam na Państwa telefony, na Państwa opinie i doświadczenie właśnie skorzystania z telefonu i też być może uzależnienia się od telefonu komórkowego. Czas. Bożej łuk rozwinie się jak dach. W błękicie tu wśród kwiatów lnu położę Cię nam znak i będzie nam pod tęczą tam, jak zawsze miało być. Będziemy tak przez tysiąc lat z jednego źródła pić. I czego jeszcze mogę chcieć, gdy przy mnie naga śpisz? A ja twe sny wciąż kocham i śnię taką, jak ty śnisz. Nie trzeba mi bogatych dni, mam najpiękniejszy sen, bo nie chcę nic, jak tylko żyć w ramionach, trzymać cię. Że ciągle kocha mnie i pójdę z nią przez morza łąk, gdzie wiernie czekał nas miłości dom i stary klon, bo czas. Karantu Hildo, słów Ernesta Bryla, który chyba możemy powiedzieć Irlandię bardzo kochał. Wielu z nas jest uzależnionych od telefonu. Większość nie wyobraża sobie funkcjonowania bez komórki. Nie rozstajemy się z aparatem, trzymamy go cały czas przy sobie, nieustannie sprawdzamy połączenia, SMS-y, pocztę i stale odczuwamy potrzebę kontaktowania się z innymi przez telefon, unikając tym samym kontaktów bezpośrednich. I tak od przebudzenia aż do zaśnięcia, a bywa, że i nad naszym snem czuwa inteligentna aplikacja. O tym, jak sobie radzić z uzależnieniem od telefonu komórkowego, dzisiaj rozmawiamy i mamy kolejne połączenie. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Paweł Kurkowski, Gdynia. Witamy. Panie Dariuszu i panie Szymonie. Tak. Rozmawiałem z panem Dariuszem przed tym, a teraz z panem redaktorem Szymonem. Wspaniały temat, ja powiem tylko o jednym. Samo wejście na antenę i muzyka z Kolędy Nocka, to wielki, wspaniały spektakl, rok 1980, pamiętam, byłem. Dwukrotnie. Na premierze śpiewała pani Krystyna Prońko. Tak, to jest głos niezapomniany. I następnego dnia nie mogła przybyć do Gdyni i pojawiła się pani Haremza Iwaniszewska. Zastępowała dzielnie panią Krystynę. Tak, to są wspaniałe słowa. Ernest Bryl. Odchodzą najlepsi. W późnym wieku zmarł, blisko 90 lat. Ale zostało słowa. I to jest najważniejsze. Obraz tego wszystkiego. I to był grudzień, rok 1980. Przed wszystkim jeszcze parę dni brakowało do stanu wojennego. I przez cały ten tekst był taki namacalny. Tak, to była wspaniała sztuka. Ale skupmy się teraz na innej rzeczy. Na programie i fonoholizmie. Tak, to jest problem. To ten telefon komórkowy wynalazł człowiek dla człowieka, żeby się nim umiejętnie posługiwać i żeby nie było zagrożenia. A do czego doszliśmy? Zespół się interesuje jako żywo muzyką Republika i Grzegorz Ciechowski, świętej pamięci. Telefony, telefony w mojej głowie. Już wtedy, 30 lat temu, wiedział, że coś niedobrego się stanie. Faktycznie, częstotliwość, którą wytwarza telefon komórkowy jako odbiornik i nadajnik, przy dłuższym stosowaniu i przytknięciu do głowy wokół mózgowia, to jest problem. To jest problem, który jest sprawdzony, udowodniony przez naukowców i trzeba się z tym bardzo diablo ostrożnie obchodzić. A wszyscy rzucili się na to jako coś, co jest może maskotką dla kogoś, co jest rzeczą, owszem, może i potrzebną, ale chwileczkę, trzeba po prostu stosować się do pewnych zasad. Oczywiście można gadać przez pół dnia przez telefon komórkowy, ale nie o to on został wytworzony i stworzony. To była sprawa dotycząca połączeń, która miała być krótką wiadomością, krótkim przekazem i uchroniłoby to wiele osób od tego, co teraz stosuje się na przykład w szkołach. Pamięta pan, panie redaktorze, nauczyciele wręcz przed wyjściem do klasy uczniowie musieli się pozbywać tego atrybutu nowoczesności. Ja panie Pawle, nie pamiętam, bo jeszcze nie było telefonów komórkowych za moich czasów w szkole. No więc... tak, ale teraz właśnie w szkole, to jest kwestia 3 lata temu już, zaczęły nauczycielki zbierać telefony i potem oddawać, bo nie wolno było zatrzymywać to zgodne z prawem. Ale faktycznie trzeba coś z tym tematem zrobić, bo to nie jest dobre. I ja myślę, że człowiek, który wchodzi do pociągu, do autokaru, do autobusu, do środków masowego przekazu z transportu, no widzi pochylone głowy i na 40 osób siedzących w fotelach autobusowych, trolejbusowych, 39 pochylone głowy i paluszki pracują dzielnie na klawiaturze, a jedna osoba nie. I to jest właśnie problem, kierowca oczywiście. I to jest problem, bo teraz no, jest to modne, jest to może i potrzebne, ale nie w ten sposób i nie tak długo. Także po prostu myślę, że można powiedzieć śmiało, uważajcie kochani, a zwłaszcza najmłodsi, co robicie z aparatem komórkowym. To jest bardzo ważne. Ale jaką, panie Pawle, pan by dał taką praktyczną radę? Oddzwonić z krótką wiadomości, z short message, no i krótko rozmawiać. I myślę, że po to jest zrobiona przez człowieka ta wspaniała rzecz, jaką jest telefon komórkowy. No tak, ale są SMS-y, są maile, są tak. Filmy, są zdjęcia, ludzie sobie przesyłają. Możemy zapłacić w sklepie, możemy zrealizować receptę. Jest mnóstwo potrzebnych funkcjonalności, potrzebnych takich usług, że tak powiem, które są w telefonie i no, które rzeczywiście ułatwiają życie, ale równocześnie jest dużo takich treści dodatkowych, prawda, które są potrzebne lub nie, które uprzyjemniają nam życie, ale generalnie ta łatwość i to powoduje, że chętnie z tego korzystamy, no i chcemy być cały czas jakby online, prawda? Znaczy cały czas być w kontakcie z innymi, ale jest to kontakt nie bezpośredni, nie taki poprzez spojrzenie w oczy, ale poprzez taką rzeczywistość właśnie wirtualną. I wie pan, co mnie uderzyło, jak przeczytałem takie badania dotyczące właśnie tego pokolenia cyfrowego, że rzeczywiście osoby, które urodziły się już w latach 90., czyli w latach, w których już telefony komórkowe na dobre pojawiły się, tak. Jakby mają takie wyobrażenie świata, można powiedzieć, podwójnego, bo znają świat ten realny i świat, który jest właśnie gdzieś w tej przestrzeni chociażby wirtualnej, którą możemy odkrywać i w którą wchodzić poprzez telefon komórkowy. I bo my, trochę starsi, pamiętamy świat bez tego i wiemy, że to jest jakby tylko pewne narzędzie. Mamy pewną taką świadomość, tak. stanu przed. Natomiast ci, którzy urodzili się już w latach, w których telefony po prostu były, no, mają być może trochę inny w ogóle jakby ogląd świata. To dało mi do myślenia, gdy o tym przeczytałem, bo rzeczywiście coś to tam musi być. I proszę zwrócić uwagę na jeden fakt, że ta młoda generacja ludzi, która poznała telefony komórkowe, zabiera się do tej pracy z komórką, z telefonem komórkowym, jakby to był chleb powszedni, prawda? Ale my znamy pewne niebezpieczeństwa, jakie ona wnosi, to urządzenie, i należy przestrzegać. O, jest świetny przykład. Teraz policja stosuje kary dla kierowców prowadzących pojazd, a jednocześnie rozmawiających przez telefon komórkowy. No tak. I to jest właśnie jeden z takich przykładów, gdzie istnieje i prewencja, i można pomóc, można, karając, tak? Natomiast ucznia, młodego człowieka, trzeba przestrzec. Oczywiście, po to jest, powtarzam, telefon komórkowy dla człowieka, dla tego, kto chce poinformować, dowiedzieć się czegokolwiek, bo zasób informacji jest ogromny w telefonii, możliwości wyboru wiadomości, ale na to trzeba po prostu mieć jeden wzgląd. Po prostu czas i umiejętność operowania telefonem komórkowym. To nie jest zadanie łatwe, ale po to są nauczyciele, po to są ludzie dorośli, rodzice, i trzeba po prostu ten temat bardzo szybko i pozbierać w jednym ujęciu i szybko przedstawić dziecku. No, z pewnością, bo średnia wieku, w jakiej jakby startujemy i zaczynamy używać komórki, to jest 10,5. Tak, nawet wcześniej. Także... Także jest to wszędzie, wszyscy i wszędzie. I to jest pewna zaleta, ale też właśnie, tak jak pan słusznie mówi, wada tego. Tak. Panie Szymonie, chciałem podziękować za rozmowę. Wspaniały temat. I jednocześnie pozdrawiam gorąco pana, panie redaktorze. I przy okazji, bo to jest też bardzo ważne, a ta osoba operuje sprzętem elektronicznym, ale umiejętnie, panią Olgę Szućko od Pawła z Gdyni. Bardzo dziękuję. Pani Olga słyszy te życzenia i jest bardzo szczęśliwa z tego powodu, myślę, mam nadzieję. Dziękujemy, panie Pawle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Proszę. Do usłyszenia. A my rozmawiamy dziś w Trójce pod Księżycem, w rozmowach o duszy, o uzależnieniu od smartfonów, od telefonów, o tym, jak sobie radzić z tego typu uzależnieniem. Czekamy na państwa rady, na państwa spostrzeżenia, na państwa doświadczenia. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. 1, 2, 1, 2, 3. Sand, melancholy feelings. I am still your man, feeling is believing. Wars coming to my dreams, they needle me awake. Than forever, I hope we're that strong spiritual lever. Time, she was never such a friend, she never cried for me. Time, she was never such a friend, she never waits for me. What is the answer to every question, what is the reason for every direction? If we burn the answer for our protection, would it be okay? Is full of lies, promises and laughter. Now I can't be that wise, but I have seen the after. Slow that mama down. I wanna get back home. Slow that mama down. I gotta get back home. What is the answer to every question? What is the reason for every direction? If we burn the answers for our protection, would it be okay? Ten niski, ciepły głos to Sean Rowe. A my rozmawiamy o telefonach komórkowych, o uzależnieniu od nich, bo no tak, z jednej strony przecież telefon jest komórkowy bardzo potrzebny, by sprawdzić, jaka jest pogoda, by trendy dojechać, by ominąć korek, kupić bilet, książkę, odebrać receptę, zapłacić w sklepie, a na koniec nawet można obejrzeć film. Ale wszyscy i wszędzie, w metrze, w pociągu, w autobusie, a czasem w samochodzie, czego robić nie wolno, siedzimy z nosem w komórce. Czasem wręcz w domu siadamy przed telewizorem na sofie obok męża, żony. Obydwoje siedzimy w komórkach i odkładamy je potem na nocnym stoliku. Coś jest w tym wszystkim właśnie takiego podwójnego, powiedziałbym. Mamy kolejny telefon w tej sprawie, sprawie telefonów. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że ponownie udało mi się zadzwonić do pana audycji. Bardzo nam miło, dziękujemy. Witam wszystkich. Dzisiaj dwie rzeczy w zasadzie. Pierwsza rzecz to wspomnienie Ernesta Bryla, który uwielbiał Irlandię. Tak jak pan zresztą słusznie powiedział, ja również bardzo lubię Irlandię. Znam piosenki, do których teksty pisał Ernest Bryl, zresztą jestem też muzykiem między innymi i sam gram muzykę irlandzką, folkową, więc jakby to jest mój konik. I bardzo miło to posłuchać. To dla pana zagramy za chwilę. Będę bardzo wdzięczny. Zresztą moi przyjaciele z Bukrantu Hill, który wcześniej państwo graliście, miło bardzo ich posłuchać zawsze. I co chciałem powiedzieć. I drugi temat telefonów. Ja w poprzedniej audycji gdzieś miesiąc czy dwa miesiące temu też wspominałem o tym, ale teraz ten temat jako główny wyskoczył, więc postanowiłem jednak nie spać i zadzwonić do państwa. I cóż, no poprzedni słuchacz, który tutaj rozmawiał, pan z Gdyni, w zasadzie powiedział tyle świetnych rzeczy, praktycznie wyczerpał temat, bo naprawdę ujął to bardzo zgrabnie i bardzo ciekawie i dużo informacji. To może niech pan opowie o sobie. A ja właśnie powiem... Audycji, jak pan może usłyszał, odważyłem się i wyznałem, że jestem uzależniony od komórki. A pan? Nie, ja na szczęście nie jestem uzależniony od komórki. Zdarzają mi się weekendy, że wyjeżdżam bez telefonu i to zupełnie celowo. To wspaniale. Odpoczywam od tego po prostu. Uważam, że telefon to jest pewne narzędzie, które pomaga w życiu. Wiadomo, to co tutaj było już powiedziane, że możemy korzystać z wielu dóbr, które niesie ze sobą telefon, które niosą ze sobą aplikacje, które w nim są zawarte. I to w ogóle nie ulega wątpliwości. Tak. Natomiast co chciałem powiedzieć? Ja bym tutaj nawet zaryzykował takie twierdzenie, że współcześnie telefon potrafi nam nawet chyba naszą duszę wykraść. Ja byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji, proszę sobie wyobrazić, to jest autentyk. Czekałem na przyjaciela w jakiejś kawiarni. Czekając obok do stolika przysiadła się pewna para i tak godzinę obok siedzieli. Proszę sobie wyobrazić, że oni przez tą godzinę nie odezwali się do siebie ani słowem. Oni w pierwszej minucie, jak tylko usiedli, wyciągnęli telefony. I każdy z nich skupił się na tym telefonie. Oni się uśmiechali do tego telefonu, robili zdziwione miny, więc jakby z wszystkimi swoimi emocjami uciekli w telefon. To jest, dla mnie to było jakieś porażające doświadczenie. Ja po prostu nie mogłem sobie tego wyobrazić. Jak można godzinę z tobą spędzić na jakiejś tam kawie, czy nie wiem, czy tam oni akurat jedli czy pili, ale nie zamienili z sobą ani słowa. Ja specjalnie na to zwróciłem uwagę, no bo za bardzo akurat wtedy nie było nic do roboty innego i tak się przyglądałem i sobie właśnie o tym myślałem, że takie uciekanie do telefonu ze swoimi emocjami to chyba jest najgorsza rzecz, jaka mogła nam się przydarzyć. Ja na przykład jeszcze przykład taki podam. Mój syn. Pojechaliśmy kiedyś w góry, piękne miejsce. Staram się mu pokazać te wszystkie szlaki, szczyty, które tam kiedyś przechodziłem. No, on oczywiście widział to wszystko ale generalnie w każdej wolnej chwili telefon i cyk. I było pozamiatane. Ciężko było z nim porozmawiać, bo miał ważne sprawy w telefonie, musiał odpowiedzieć kolegom. Musiał coś tam sprawdzić, musiał jeden społecznościowy serwis odwiedzić, drugi i to tak naprawdę... Co zrobił ojciec? Zrobił ojciec, kazał mu schować ten telefon i posłuchał, ale no takich przykładów myślę, że każdy z Państwa mógłby podać wiele. No, są takie dwa drastyczne przykłady, jesteśmy już w nocy, więc mogę je podać, ale to oczywiście żartuję, ale są takie rzeczywiście przykłady ewidentnego nadużycia. To jest pierwszy przykład, to jest używanie telefonów w czasie jazdy samochodem. To już była o tym mowa. Samochodem, który prowadzimy sami. No jest to wręcz po prostu bardzo niebezpieczne. A drugi przykład to jest używanie telefonu przy stole podczas obiadu. I to jest dość częste i niestety jest to grzechem zarówno rodziców, jak i dzieci, bo to robią jedni i drudzy, a no, rodzice często wychodzą, mówią, że to jest bardzo ważny telefon, wracają potem. To kompletnie rozbija te relacje i życie takie, życie wspólne. Ja jestem melomanem, w związku z tym jeszcze mam jedną sytuację taką drastyczną, to są dzwonki telefonu, które zakłócają koncert filharmonii. Chociaż jest bardzo wyraźna prośba o ich wyłączenie, ale filharmonii to jakoś szczególnie jest rażące. Jeszcze jeden taki przykład przygotowałem, ale pan już o tym powiedział. To powtórzę, dwoje zakochanych na ławce zamiast w oczy zaglądać sobie to tkwi z nosami w telefonach. No właśnie, uciekamy z emocjami, uciekamy z relacjami, z nawiązywaniem kontaktu, z jakąś bezpośrednią rozmową w telefon. Trzeba uważać i stosować to taką kwarantannę, jaką pan stosuje, czyli wyjeżdżamy i zostawiamy telefon. Także ono nie jest... Ja polecam wszystkim, naprawdę. To jest, ja wiem, że to jest trudne, bo to jest jak z każdym uzależnieniem, ale proszę spróbować, naprawdę, proszę Państwa, proszę spróbować po prostu traktować to jako narzędzie, które nam pomaga w życiu, a nie które kieruje nami, które powoduje, że żyjemy, tak? Mając telefon. Bardzo panu dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Dobrej nocy. Dobrej nocy. A my mamy kolejne połączenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Powiem w ten sposób, że ja mam sposób taki. No. Ograniczać, czyli tak, 2-3 razy w tygodniu przyznam się, 2-3 godziny chcę surfuję sobie od prozy po poezję, od sprawdzenia gdzie po ile, po zupełnie inne rzeczy. Powiem jeszcze tak. Teraz nie wybieram się osobiście na koncert zespołu Judas Priest do Krakowa, ale już powiedziałam, jak będziesz, to koniecznie coś ponagrywaj. No i właśnie, Saxon, Judas Priest, Uriah Heep, aż szkoda, prawda? Wszystko razem. I chociaż z Uriah Heep to chyba tylko jeden członek z oryginalnego składu. I tutaj właśnie, czy nagrywać, czy być tylko na koncercie. Więc z jednej strony tak, z drugiej strony człowiek chce zachować. To jest takie troszeczkę rozdarcie. No chyba nie wolno nagrywać, czy wolno? Nielegalnie. No tak z komórki, czy no, ja wiem, wszyscy to robią. Beznadziejna jakość. Różnie bywa z tą jakością, ale człowiek i tak się troszkę cieszy, że coś ma, że coś z tego ma. Różnie bywa z tą jakością, faktycznie. Czasami jest ona bardzo kiepska, ale nieraz i można na YouTube pooglądać całkiem nie najgorzej nagrane materiały. A czy pani, która, bo pani, jeśli mogę tak powiedzieć, lubi filmy, prawda? Tak. Zna się pani na filmach, jest pani, można powiedzieć, nawet znawczynią i ekspertem w tej dziedzinie, co dało się już usłyszeć tutaj u nas na antenie, co sobie zawsze bardzo cenimy. Natomiast czy pani zdarzyło się oglądać jakiś film od początku do końca w komórce? Tak, oczywiście. Taki długometrażowy mam na myśli. Oczywiście. Nawet naprawdę długasy mi się zdarzyło oglądać. Ale mam parę takich rzeczy, które mi zawsze gdzieś wiszą i nigdy nie mogę do nich wrócić, bo mam pewien taki limit. Nie chcę go przekraczać po prostu, bo wiem, że potem to już będzie uzależnienie. To już będzie kompletne dno po prostu. No ja będę... W jakimś kraju w Europie malują białe linie na chodnikach po to, żeby ludzie, którzy mają nos w komórce, szli po tej linii, a nie odbili gdzieś na lewo czy prawo. Ja nie chcę tak skończyć po prostu. Powiem jeszcze w ten sposób, zaraz przejdę do krótko do filmów, ale powiem jeszcze mierzenie wszystkiego. Ile kroków zrobiłem? Ważne jest, żeby człowiek się ruszał, ale nienawidzę takiej mechaniczności. Wszystko jest elektronicznie wymierzone. Rocky jedynka. Piękny film. Poezja dla mnie. Ojej, to się muszę tutaj też przyznać do czegoś, bo jak idę, idziemy razem z moją żoną na spacer z psem do lasu, to potem sprawdzamy, ile kroków zrobiliśmy. Bardzo mi wstyd. Proszę słuchać bicia swojego serca i śpiewu ptaków. Właśnie. Kroki zrobią się same. Charles Bronson biegał w ruin w swoich filmach. Czy on mierzył jakieś kroki? Nie. Nie on starał się postawić na nogi. Po prostu Rocky jedynka, piękny film. Dla mnie poezja, po prostu coś pięknego. Niektórzy nazywają to mordobiciem. Moim zdaniem są to ludzie niewrażliwi. Podobnie zresztą Rambo jedynka. Naprawdę piękny film. A co do takich filmów, gdzie występuje telefon, i to nie komórkowy, ale telefon używany z konieczności, gdzie trzeba się porozumieć i gdzie człowiek, który musi się porozumieć często, wcale nie potrzebował komórki, poradził sobie, używał telefonów miejskich. Mam na myśli film Gilles de Senne, który właśnie zobaczyłam w komórce, Lississi. Swoją drogą Ubóstwiam drakę i Kabaret starszych panów, no to jest właśnie z Lississi piosenka. Ubóstwiam drakę. No i tutaj właśnie mamy taką sytuację, że nie będę opowiadać tego filmu, ale jest sytuacja taka, że jeden bohater mówi do drugiego, będę do ciebie dzwonił co 20 minut. Zaufaj mi, bądź pod telefonem, bądź w domu pod telefonem. A on porusza się po całym mieście i stara się po prostu łapać różne miejsca, z których może zadzwonić. Kafejka, jakieś inne, no gdzie się da po prostu, z metra gdzieś próbuje. Także o tych motywach możemy jeszcze kiedyś porozmawiać, bo to jest ciekawe. Teraz chciałbym jeszcze dać szansę jednemu słuchaczowi. Jasne. Dzisiaj. Ja tylko dosłownie jedno słówko, bo już poprzednio też chciałam powiedzieć. Ja nie chcę panu robić audycji, ale kusi mnie podpowiedzieć panu taki temat. Może pan go wykorzysta. Tytuł brzmi, kogo zabrałby pan pani na bezludną wyspę, gdyby trzeba było tam spędzić już czas do końca swojego życia, ale z osób nieżyjących, mogąc ją ożywić, tą osobę nieżyjącą. Nawet jestem ciekawa, kogo pan by zabrał. Tylko osoby nieżyjące, ożywione. I oczywiście nie może to być telefon komórkowy. Nie, to musi być człowiek. Musi być człowiek. Dobrze. To musi być jak najbardziej człowiek. Zostajemy z tym pomysłem. No tak, także pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję, również pozdrawiam. A my łączymy się z kolejnym słuchaczem. Dobry wieczór. Halo, halo? Jesteśmy. Dobry wieczór. Jesteśmy, tak. Dobry wieczór. Jesteśmy. Witam serdecznie, ja pozdrawiam z Rzeszowa. Znakomity temat. Jeśli pan redaktor pozwoli, to chciałem taki komentarz przedstawić, który napisał jakiś czas temu. Jakby pan tylko mógł ściszyć radio, bo słychać... To ja w ogóle wyjdę z tego pokoju, gdzie jestem. To jest taki komentarz mający formę mowy wiązanej, podejmujący te właśnie tematy, o których dzisiaj mówi audycja. Tytuł nie podam, on wyniknie z czytania. Po galeriach się snują, w parkach na ławce siedzą, o tym, że świat jest wokół, może nawet nie wiedzą. Na nic im gwiazd, ogniki, na nic poranna zorza, ani obłoków stada, co się paszą w przestworzach. Na nic zmienność pejzażu, kiedy koleją jadą, siłą tajemni wiedzeni, oczy na szkiełku kładą. Wiosny też mogą nie dostrzec, a nawet skwarnego lata, tak się dali omotać siecią za szybki świata. Oczy płoną gorączką i wprost drętwieją palce, które niby chochoły na klawiaturze tańczą. Obca im konwersacja, poezji też nie czytają, tylko niby w amoku obrazki przesuwają. Płynie ten strumień i wzbiera w jakimś biegu szalonym, a głowa rytmicznie się kiwa, jakby bijąc pokłony przed bóstwem z ekranikiem, w którym dzieją się dziwy. Wzrok w te obrazki wbity, nic innego nie widzi. Wszak rzeczywistość, co obok, dla nich niewiele się liczy. Tak się dali zniewolić smartfonu niewolnicy. Tytuł tego tekstu to właśnie Nowi Niewolnicy. Ja obserwuję często właśnie w galeriach i wszystkie te obserwacje, które były przedmiotem wypowiedzi moich poprzedników, przedmówców, znajdziłem potwierdzenie. Widziałem moje doświadczenie. Panie doktorze, korzystam z telefonu, ale jest to narzędzie dla mnie. Ja nie jestem dla telefonu. Telefon jest dla mnie. Jeżeli potrzebuję z kimś się porozumieć, wtedy dzwonię. Kiedy idę na koncert, telefonu nie zabieram. Kiedy idę do kina, telefonu nie zabieram, a na pewno wyłączam. Kiedy do teatru, robię to samo. Najlepiej nie zabierać ze sobą, bo on jednak rozprasza. Sądzę, że tak trzeba potraktować telefon, który jest znakomitym wynalazkiem, bo choćby wspomniany przez jednego z panów poprzednio, wyprawy górskie mogą się różnie skończyć. Zawieja, nieszczęśliwy wypadek, jest to potrzebne, ale ono ma nam służyć. Ja odnoszę wrażenie, że zwłaszcza w kręgu młodych ludzi, że to oni są tymi sługami telefonu. Właśnie te kiwające się głowy, ten brak konwersacji. Gdy jadę samochodem, wspomniał pan, po pierwsze jest to wykroczenie, po drugie, kiedy jadę samochodem, nawet jako pasażer, nie korzystam z telefonu, bo ja patrzę na pejzaż. To samo w pociągu, to samo w samolocie, choć może to łączy ten tryb. Mnie to interesuje, a nie to, co jest za tą szkolną szybką. Nigdy nie wrzucam żadnej informacji o sobie, o rodzinie, do telefonu. Może dlatego, że mój telefon mówi nieco prześmiewczo. To jest taki z XIX wieku bardziej. Bardzo panu dziękuję. Tylko do komunikacji. Czas dziękuję za wiersz. Dziękuję również. Bardzo sobie cenimy zawsze wiersze w naszej audycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobrej nocy życzę. Dobranoc. My będziemy powoli kończyć. Tak podsumowując króciutko, jak sobie z tym wszystkim radzić, to o czym państwo mówili, że przykład winien iść z góry, a więc z dziećmi trzeba już od samego początku rozmawiać i ustalić pewne zasady co do używania telefonów. Trzeba stawiać granice jakieś i robić sobie tutaj, kilka osób to powiedziało w naszej audycji, robić przerwy na posiłki, spacery, spotkania, a nawet niektórym warto to podpowiedzieć na pójście do kościoła, bo takie przypadki też się zdarzają, że nawet w kościele odzywają się telefony i na koncertach. Słowem, trzeba stosować higienę cyfrową i to starajmy się robić. Bardzo Państwu już dziękujemy. Olga Szućko, Dariusz Pieruk, Szymon Sławiński. Do usłyszenia w kolejnej Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy. Dobrze tak.